prakt. Vid din säng står på vakt. Och med kyss på din mun vaggar hon dig i blund. Och med kyss på din mun vaggar hon dig i blund. Och en ängel du ser när i drömmen. Kärasten min, låt en ängel ta din hand.